ชีวิตของคนเรามันมีสมองที่ทำความชั่วได้ถึงที่สุดและทำความดีได้ถึงที่สุดทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่วิธีที่ทำความดีพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้สิ่งที่ทำให้เกิดความชั่วเพื่อให้งดให้เว้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ทำบุญกิริยาที่เกิดบุญหาได้ไม่ยากทานน้ำไม้การให้ทานวัตถุทานทานด้วยวัตถุสิ่งของข้าวน้ำโภชนาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรควัตถุทั้งหลายนั่นในวัฏฐานะใหม่แล้วก็อภัยทานทานด้วยความให้อภัยกันและกันให้อภัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถือโทษโกรธเคืองเรียกว่าอภัยทานให้มีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราอย่าให้ขาดแคลนในเรื่องวัดในสิ่งที่เราจะทำทานมีเยอะแยะอภัยทานธรรมทานธรรมทานก็คือการบอกการสอนการบอกความจริงการบอกความไม่จริงสิ่งไหนที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษบอกกันสิ่งไหนที่ทำให้เกิดประโยชน์บอกกันอย่าเลือกที่รักมักที่ชังเรียกว่าธรรมทานเพยวัจจมัยการรับใช้งานพระศาสนาเป็นกิจกรรมต่างๆช่วยงานช่วยการอันทำจะทำให้เกิดความดีเป็นทายกทายิกาดูแลธุระอันเป็นกิจวัตรของสงฆ์รับใช้ปฏิทานโมทนาใหม่การอนุโมทนาอนุโมทนาใหม่การอนุโมทนากับความดีของคนอื่นกับการกระทำดีของคนอื่นกับการกระทำดีของเราด้วยให้อนุโมทนายินดีอย่าพุ่งร้ายความดีให้สม่ำเสมอเราทำดีได้นิดๆหน่อยๆก็ยินดีคนอื่นทำดีได้นิดๆหน่อยก็ยินดีคนอื่นทำดีได้มากก็ยินดีมีจิตใจเป็นส่วนร่วมเมื่อจะยินเสียงคล้องเวลาพระไปคล้องทำวัดเช้าทำวันเย็นสาธุในใจอยู่นอนอยู่กับที่นอนก็ได้ไม่เป็นไรเรียกว่าอนุโมทนาใหม่แล้วก็การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญผู้ที่เทศผู้ที่แสดงธรรมก็เป็นบุญธรรมเทศนาใหม่การทำความเห็นให้ถูกต้องให้เกิดสมาธิเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดบุญทั้งที่เราทำบุญในการต่างๆมันก็เป็นแบบอย่างที่ทำบุญแล้วเกิดสำเร็จได้ความดีเช่นเมื่อวานนี้ขอบุญเข้ากระจัดศาสตร์ก็มีชาดกป่าไว้ว่าเมียหญิงคนหนึ่งเฝ้านาเป็นคนรับใช้เฝ้านาให้เศรษฐีก็อยู่กับนาไม่แต่ข้าวเปลือกอยู่ในยุ่งในช้างไม่แต่ข้าวเปลือกอยู่ในทุ่งนาก็เลยคิดจากไม่มีอะไรจะกินก็เลยเอาข้าวเปลือกมาคั่วเป็นข้าวสาดเป็นข้าวตอกแตกตอกคั่วแล้วก็ปัดเจ็บเอากากออกก็เอาใส่พกผ้าไปตักน้ำเวลานั้นในพระมหากัจจปะพระผู้ปฏิบัติธรรมในฌานเดินออกจากป่ามาเพื่อไปเบญจบาทหญิงก็นะคนนั้นก็ไม่เคยใส่บาตรสักทีก็เห็นพระก็เกิดศรัทธาแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่จะใส่บาตรก็คิดเห็นแต่ข้าวตกแตกที่ขั้วใส่พกผ้าไปก็เลยโอ้ไม่มีอะไรแต่ว่าศรัทธาอย่างแรงกล้าก็เลยเอาข้าวตกแตกนั้นใส่บาตร ใส่บาตรแล้วก็ยังคิดว่าเออพระคุณเจ้าจะฉันให้หรือเปล่าเนาะเราจะไปเที่ยงที่ไหนเนาะพอดีพระก็เลยฉันให้ก็เลยดีใจดีใจมากๆเห็นพระฉันข้าวตกแต่ที่ใส่บาตรให้เรียกว่าข้าวกยศาสตร์ในการนั่นเธอก็สิ้นชีวิตไปไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้เรื่องบุญมันก็มีในการทำบุญหลายอย่างที่ทำให้เกิดบุญเยอะแยะหาได้ไม่ยากไม่มีวัตถุอื่นใดก็เอากายทานอมัยศีลอมัยภาวนาไม่แต่ว่าบุญนั้นสูงสุดที่จะทำให้เกิดทันหูทันตาคือภาวนาไม่การทำความดีการเจริญสติถ้าจะพูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอย่าทำความชั่วให้ทำแต่ความดีให้ทำจิตบริสุทธิ์เราจะไปละที่ไหนความชั่วเราไปจะไปทำดีที่ไหนเราจะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนี่แหละการเจริญภาวนาการเจริญสติเนี่ยที่เราทำอยู่นี่มันครบทั้งสามอย่างเลยทีเดียวผู้ที่มีสติมันก็ละความชั่วผู้ที่มีสติมันก็ทำความดีผู้ที่มีสติจิตมันก็บริสุทธิ์อย่างนี้เรียกว่าการละความชั่วการทำความดีการทำจิตให้บริสุทธิ์การไม่ทำบาปทำกวงก็อยู่ตรงนี้การทำกุศลให้ถึงพร้อมก็อยู่ตรงนี้การชำระจิตของตนให้ขาวรอบก็อยู่ตรงนี้เราจึงเผื่อเอาไว้เผื่อเนื้อตกใต้ถ้าเราไม่มีสติมันก็หลุดไปทำความชั่วได้เพราะไม่มีสติเป็นเจ้าหลักไม่มีสติเป็นเจ้าเรือนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตใจมันก็มีของเป็นคู่ก็อาจจะล้มไปง่ายๆทำชั่วได้ง่ายๆเหมือนคนทำผิดถึงกับเกิดทุกข์เกิดโทษติดคุกติดตารางถูกจำนองจองจำมันนั่นเพราะมันหลงนั่นแหละเขาก็เช็ดได้ตัวเมื่อมันทำไปแล้วแม้แต่เสียใจเข็ดหลาบก็ยังมีโทษติดคุกติดตารางพวกเปรตทั้งหลายพวกประชดตัวไปชีวีพวกเปรตทั้งหลายพวกนี่แหละพวกหลงทั้งหลายพัดเข้าไปลบกวดอย่างเปรตของพระเจ้าพิมพิสารเปรตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยต้องควนคลางอยู่รอบบ้านรอบวังรอบเมืองพระเจ้าพิมพิสารจึงต้องทำบุญอุทิศให้เป็นการเป็นเวลาเพื่อให้เปรตพวกนี้ได้พ้นเวรพ้นกรรมคนที่ทำชั่วในโลกปัจจุบันนี้บางทีก็บางคนก็อาจจะไต่ตองก็จะทำความชั่วคิดแต่ทำความชั่วแต่บางคนไม่ได้ไต่ตองเกิดความหลงเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวก็ทำชั่วลงไปก็มีแต่ว่าบาปก็เป็นบาปผู้ที่ไม่ทำบาปเลยก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องรอส่วนบุญส่วนกุศลทำความดีบางทีเราจะไปรอบุญกุศลให้คนอื่นทำให้มันลมแรงแรงบางคนถึงกับแยกทรัพย์มรดกไว้เป็นเบี้ยเผาผีสั่งลูกสั่งเต้าให้ทำบุญให้เวลาตายไปแล้วขายนาแปลงนั่นขายที่แปลงนี่มาทำบุญให้สั่งลูกสั่งเต้ามันลมแรงแรงการที่จะทำบุญที่จะได้บุญมันต้องตัวเราเองก่อนมันจึงมั่นคงมันจึงเกิดความมั่นคงไปหวังให้คนอื่นทำให้เหมือนคนติดคุกติดตารางไปรอให้ญาติประกันออกมาหลักทรัพย์ไปประกันออกมาต้องเสียเงินเสียทองทำไมเราไม่ต้องไปติดคุกติดตารางพอเรารู้การทำบุญก็เหมือนกันเราจะต้องไปเป็นบาปทำไมมันเป็นทุกข์จะไปโกรธทำไมนี่จะไปหลงทำไมนี่จะไปทุกข์ทำไมนี่เราจะต้องมีฝีมือเราจะต้องมีฝีมือในทางนี้เราก็ทำได้ด้วยมันก็เห็นกันจ้องๆอยู่พอเ ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ความหลงก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ก่อนที่จะมันจะไปติดคุกติดตารางก่อนที่มันไปจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายก่อนที่จะเป็นสัตว์โลกมันต้องหลงตรงนี้ก่อนถ้าจะเปรียบเทียบกันมันทําได้อยู่เราจึงต้องพึ่งตัวเองให้มากๆอย่าไปรอลูกรอหลานรอญาติทําบุญอุทิศให้มันหวังลมๆแรงๆไม่มั่นคงเหมือนกับเราทำให้เราได้เห็นแล้วก็มีด้วยทำได้ด้วยทำบุญทำได้ด้วยทำบาปละได้แล้วทำบุญทำได้แล้วมีกุศลแล้วฉลาดพวกเก่าอะไรที่ทำให้โง่หลงงมงายเป็นทุกข์ฉลาดมากออกหน้าออกตาเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยภาวนาเนี่ยเป็นการแสวงหาบุญอันสูงสุดเป็นการแสวงหาบุญที่เป็นหลักแหล่งเหมือนคนไปหาเงินในแหล่งเงินอย่างกรุงเทพเมืองหลวงแหล่งเงินแหล่งทองอยู่ที่นั่นแหล่งที่ทำให้เกิดบุญคือภาวนานะแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราภาวนาคือขยันรู้ถ้าไม่รู้มันจะหลงนะมันก็มีเท่านี้เราก็ตั้งอยู่ตรงนี้กันเอาใจใส่ตรงนี้กันจนมันชำนิชำนาญมันก็จะเห็นความหลงเราก็ทำได้ทำความหลงให้เป็นความรู้ได้ถ้าเราฝึกสติเราภาวนาเรามีความรู้สึกตัวตั้งไว้ตั้งไว้นี่สิ่งที่ทำได้อย่างนี้มันควรที่จะทำอย่าไปให้รอเอาสิ่งที่ทำไม่ได้ไปทำเช่นกลัวบาปเราก็ไม่ค่อยละความชั่วไม่ทำบางทีมันเกิดความชั่วเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเกิดความหลงเกิดขึ้นไม่ทำเพิกเฉยเลยละหลงแล้วหลงอีกอันนี้มันก็ทิ้งคว้างไปทิ้งคว้างคว้างมันก็หาได้จากสิ่งเหล่านี้แหละบุญหาได้จากสิ่งที่มันผิดทำให้มันถูกหาได้จากสิ่งที่มันทุกข์ทำให้มันไม่ทุกข์หาได้จากสิ่งที่มันหลงทำให้ไม่หลงบุญตัวอยู่ตามยอดหญ้าปากคอกเมื่อจะไปหาไปไกลกันชาติหน้าโบราณท่านว่าคนฉลาดฆ่าใกล้ๆคนใบ้ฆ่าไกลๆฆ่าขายคนฉลาดฆ่าใกล้คนใบ้ฆ่าไกลอย่าแสวงหาบุญนอกศาสนาจงแสวงหาบุญแต่ในศาสนาแสวงหาบุญนอกศาสนาคือนอกกายนอกใจเราจะไปตกนรกหมกไฟก็คือกายคือใจจะไปเป็นสวรรค์จะไปถึงสวรรค์นิพพานก็คือเรื่องของกายของใจเรามันก็อยู่กับเราคนฉลาดต้องดูแลตรงนี้สันทำตรงนี้ให้มันดีลองทำตรงนี้ให้มันดีดูสิมันก็เกิดบุญจริงๆจากการกระทำของเราก็คนอื่นก็เป็นสุขจากการกระทำของเราคนอื่นก็เป็นทุกข์มันก็เห็นถึงขนาดนี้แล้วเราจะต้องไปหากันที่ไหนนอกศาสนาคือนอกกายนอกใจของเราทำบุญนอกกายนอกใจบุญคือความสุขบุญคือความดีบุญคือความอิ่มบุญคือความเต็มไปด้วยความดีไม่ขาดไม่แคลนไม่เหือดไม่แห้งมั่งมีแสดงออกทางกายก็เป็นบุญกายสุจริตแสดงออกทางวาจาก็เป็นบุญวจีสุจริตแสดงออกทางใจก็เป็นบุญมโนสุจริตถ้าคนขาดแคลนแล้วเนี่ยแสดงออกทางกายก็เป็นมโนทุจริตแสดงออกทางวาจาก็เป็นวจีทุจริตแสดงออกทางจิตใจก็เป็นมโนทุจริตคือความชั่วแล้วก็เป็นผลกระทบต่อคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเป็นผลกระทบต่อโลกไปเลยเดือดร้อนไปเลยเราก็ลำบากถ้าพวกเราอยู่ที่มีคนชั่วเกิดขึ้นคนเดียวชอบลักชอบขโมยพวกเราก็ลำบากต้องช่วยกันสร้างความดีให้ขึ้นให้เกิดให้มีขึ้นเสนอตัวเราก่อนตั้งต้นจากตัวเราให้ได้การทำบุญนี่อย่าไปเกณฑ์การไปมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นเรื่องเกณฑ์ เป็นปัจเจกบุคคลเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเสนอตัวเราก่อนอย่าอ้างโน่นอ้างนี่การปฏิบัติธรรมการเจริญสติไม่ใช่เรื่องอ้างมีเวลาปฏิบัติทำไหมมีเวลาทุกเวลานาทีถ้าหายใจได้อยู่แสดงว่ามีเวลาเพิ่มเติมความรู้สึกตัวเข้าไปต้องใส่ใจสักน้อยใส่ใจสักหน่อยของที่มีคุณมีค่าบางทีก็ต้องใส่ใจพอสมควรเช่นอาหารการกินของที่ไม่มีประโยชน์อาจจะแสดงทั้งรสทั้งชาติของที่เป็นประโยชน์ก็ถึงแม้ว่าจะขมก็กินลงไปสักหน่อยหวานเป็นลมขมเป็นยาเห็นได้เด้อไม่เพี้ยนมากลิ่นฝาเห็นมาหมักลิ่นฝาผักนอกมะแข้งขมหมดนะเห็นไหมมันเป็นอาหารเป็นยาด้วยบำรุงถุงน้ำดีจะไม่ได้เป็นนิ่วถุงน้ำดีของขมขมผักกระเดาหมดนะแกงผักขี้เหล็กหมดนะมันแซ่บเลยกินหลายๆแน่แกงผักขี้เหล็กนะจะไปกินแต่ผัดแต่มันจะไปกินแต่ของปรุงปรุงแต่งแต่งพระกิเลสอาจารย์เจ้าพระอำเภอแจ้งข้อเนี่ยเขารักษาโรคที่เป็นโรคที่เป็นบวมเป็นปวดเขาก็เอาใบกิเลสกลางแก่กลางอ่อนเนี่ยเอามาไว้ในร่มแล้วมันแห้งแล้วก็ใส่ถุงน้อยๆแล้วก็ให้ต้มเป็นยาน้ำชาอันนี้เราไม่ต้องทำนะเอาใบมาแจงเลยเอาดอกมาแจงเลยนอนไม่หลับก็ลองแกงผักกิเลสกินสดน้ำใบอ่อนยอดอ่อนดอกพวกนั้นแกงนอนหลับสบายท้องโผกท้องเนี่ยอืดพวกนั้นแกงผักกิเลสกินของบางทีของที่มันเป็นคุณเป็นโทษเราก็ไปเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ไม่ค่อยชอบไปกินโน่นไปกินแพปซี่เป็นเซนต้าสปายไปกินอะไรไปโน่นแกงผักขี้เหล็กเพราะนั้นชีวิตของเราบางทีเนี่ยก็อย่าไปหาความสะดวกสบายกันไปให้สู้ความทุกข์ยากๆให้ทนหดอดทนเพราะอดทนแล้วมันจะมีบารมีจะเข้มแข็งขันติบารมีสู้ความทุกข์ยากๆอย่าไปหาความสะดวกสบายคนที่เกลียดที่ขั้นไม่ค่อยจะสู้อะไรทำอะไรก็ไม่ได้ต้องสู้สักหน่อยมีพลังแห่งความสู้โดยเฉพาะถ้าเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวนะมักจะไปได้ดีถ้าเริ่มต้นจากความหลงหลงตลอดวันหลงตลอดชั่วโมงหลงตลอดนาทีก็ทำนายไว้เลยผิดพลาดจะเพื่อจะเพิ่มไปไม่ควรผิดก็ผิดไม่ควรพลาดก็พลาดถ้าเรารู้สึกตัวเอาไว้นะมันจะเห็นสิ่งที่มันผิดชัดเจนเหมือนกับคนผู้ลืมตาเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่าคนที่ไม่ลืมตาคนที่หลงก็ไม่เห็นความหลงหรอกคนที่หลงก็ไม่เห็นความทุกข์หรอกคนที่หลงก็ไม่เห็นความโกรธคนที่หลงก็ไม่เห็นความหลงคนที่เห็นความหลงคือคนรู้สึกตัวเพื่อการนี้ชีวิตเราชีวิตเพื่อการนี้โดยตรงไม่ใช่ความหลงจะก้าวกายชีวิตเราตลอดเวลาผ่านเข้าผ่านออกได้สบายถือว่าเป็นบ้านของเขาเลยเราก็ไม่ใช่สิทธิของเราก็ทำให้เราเสียหายความหลงความทุกข์ก็ทำให้เราเสียหายความโกรธก็ทำให้เราเสียหายแล้วก็เราก็ทำผิดเสียด้วยถ้าหลงความผิดก็เกิดการเสียหายเป็นผลกระทบหลายอย่างเหมือนกับบ้านเราจะให้โจรผู้ร้ายมาหยิบเอาโน่นหยิบเอาอันนี้จะให้หมูให้หมามาทำสกปรกเลอะเทอะอย่างนี้แล้วเราจะมีชีวิตชีวาได้ยังไงเราจึงมาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวนะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนคอยดูแลนะจัดการกับบ้านกับเรือนตัวเองให้อยู่ในความเรียบร้อยอย่าให้เสียหาย ของที่ไม่ควรเสียก็เสียของที่ไม่ควรหายก็หายหลวงพ่อไปบ้านธรรมะไปหวานไปถามหาเก้าอี้ที่เขามาทอดกระเทียมติดปลายเนี่ยเก้าอี้ตั้งโลหนึ่งไม่เห็นสักตัวฉันก็เอามารับแขกเมื่อวันทอดเทียนก็ถามหาเงื่อนไขมันอยู่ตรงไหนตัวดูก็บอกเนี่ยเก้าอี้มันก็เหลืออยู่อันหนึ่งมันต่างโมยหรอกให้ไปดูสิมันแบบนี้เก้าอี้ที่เราเขามาทอดกระเทียมมันเป็นลักษณะแบบนี้ไปดูสิเก้าอี้สีเนี่ยไปดูมันก็ไม่มีใครมายืมหรอกมีบ้านออมแอมกันนี่แหละมายืมก็ให้ไปดูตามหาคืนมาเอาคืนมาจะให้มันหายไปฟรีๆของที่มันจะควรคืนมาก็ให้มันคืนมาชีวิตของเราก็เหมือนกันความหลงมันเอาไปฟรีมันก็ทำให้เราเสียหายเหมือนกับทรัพย์สินของเราหายไปฟรีๆโจรผู้ร้ายมันลักเอาโจรผู้ร้ายมันลักขโมยเอาหามาได้เท่าไหร่เขาก็เอาไปหมดมันก็หมดเรี่ยวหมดแรงหมดเวลาตายเปล่าโบราณท่านว่าพระเจ้าทำสุบินพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าบุรุษล่ำฟันเชือกหนังฟันเชือกหนังฟันอยู่นั่นแต่ไม่ยาวสักทีเพื่อจะฟันเชือกบ่ฟันมันก็เกี่ยวไปฟันก็ยาวออกยาวออกคำว่าฟันอยู่ตลอดเลยมันต้องยาวแต่ว่าคำสวินของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฟันเชือกผู้หลุดฟันเชือกตลอดตีตลอดทบตลอดชาติไม่ยาวสักทีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหมือนคนเราถูกอกุศลธรรมกัดตอนอยู่ตลอดเวลาชีวิตที่ทำความดีก็เอาความหลงเอาไปกินทำดีเท่าไหร่ความหลงเอาไปกินไม่รู้จักความหลงเช่นชาวบ้านชาวเรือนบางคนหาเงินหาทองไปเงินมาเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้เที่ยวเตะเล่ร่อนกินเหล้าเมายาเอาไปสร้างความหลงเอาเงินนั่นแหละไปสร้างความหลงเอาหยาดเหยื่อแรงงานที่หามาหลังโซฟาหน้าสุดินไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่หาเงินเพื่อให้บุหรี่หาเงินเพื่อให้เหล้าอาจารย์ไพศาลว่าเดี๋ยวนี้เงินมันกลัวคนไทยเงินมันชอบคนจีนไปอยู่เมืองจีนหมดแล้วทุกคนคนที่หาเงินไปซื้อบุหรี่มันได้เงินเหมือนชาวนาปลูกข้าวการปลูกข้าวเนี่ยสมัยก่อนมันวัวควายเป็นผู้ไถให้แม่บอกพระเจ้าจงปล่อยมันดันคาดดันไถให้ชาวนาก็ปลูกข้าวได้10 20 30 40 50ไร่ข้าวเต็มทุ่งเต็มนาแต่ควายมันจะไปกัดกอต้นกล้าสักต้นน่ะกัดไม่ได้เลยทำไมกัดไม่ได้เพราะมันมีเจ้าของคลองเอาควายเป็นคนทำแต่ว่าคนเป็นเจ้าของควายมันกินต้นข้าวไอ้เอี้ยวของพ่อก็เคยตีควายเวลามันกัดกินต้นข้าวโอ้ยคิดตัวนะเคยตีวะก็ไปหนูเนี่ยค่อยกินยาถึงข้าวน้อยเดียวก็ไล่ตีไปนั่นแหละมันไม่มีมันเป็นเจ้าของคนมันไปยึดเอาแรงงานของควายมาเป็นเจ้าของมาเป็นเจ้าของของตัวมันจะกินข้าวเปลือกสักน้อยก็ไม่ได้ให้กินไม่ได้เหมือนร่างกายของเราเนี่ยทำงานหลังโซฟาหน้าเสื่อเหล้าเป็นเจ้าของบุหรี่เป็นเจ้าของเที่ยวเตะเล่ร่อนเป็นเจ้าของหาเงินมาได้เงินไหนน้อมาซื้อยาสูบนะได้เงินไหนน้อมาซื้อยาสูบนะจะได้เงินไหนน้อมาซื้อข้าวกินจะได้เงินไหนน้อซื้อยาให้ลูกอาจจะไม่พูดออกแต่ว่าออกปากไวที่สุดไม่มีเงินซื้อเหล้าซื้อยาออกปากไวฟันบุรุษฟันเชือกยาวไม่เป็นเลยเพราะตัวหลงนั่นแหละพอตัวหลงนั่นมันเอาชีวิตเราไปโอ้เสียเปรียบมันไม่เพี้ยนเลยเสียเปรียบความหลงขนหัวลุกอ่ะถ้าจะไปคิดเหมือนเดิมน่ะขนหัวลุกถ้าจะไปพูดเหมือนเดิมขนหัวลุกเสียดายเวลาที่มันในชีวิตแล้วมันหลงน่ะน่าเสียดาย เอาตรงนี้กันเถอะพวกเราอย่าปล่อยปละละเลยอย่าประมาทถ้าแก้ตรงนี้ได้นะไปได้สวยไปสวรรค์นิพพานก็ตั้งต้นจากตัวนี้แหละอย่าไปเอาทรัพย์สมบัติอย่าเอาตระกูลอย่าไปเอาชาติชั้นวรรณะอย่าไปเอาเพศเอาวัยอย่าไปเอาความรู้วิชาเปรียบเทียบไม่ได้ต้องอนุบาลตรงนี้ต้องสร้างความรู้จักตัวนี่แหละนี่วิธีที่เกิดบุญง่ายง่ายอาจจะไม่มีเงินสักบาทแต่ว่าสร้างความรู้จักตัวนี่ไว้ถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปเสียอกเสียใจเป็นเรื่องขวางกั้นในการทำความดีถ้ามีเงินก็อย่าไปหลงเงินให้เงินพาเราหลงติดไปเอาไว้นั่นแหละเงินทองแต่ว่าสร้างความรู้สึกตัวเอาเงินเอาทองเป็นความสะดวกเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวผู้ไม่มีเงินไม่ทองก็ไม่หาความสะดวกเรื่องเอาลมหายใจมันนี่แหละเอาชีวิตเรานี่แหละให้มันเกิดความสะดวกสร้างความรู้สึกตัวแล้วมันจะเป็นอย่างไรมาพิสูจน์กันดูคำสอนพระพุทธเจ้าตรงนี้ไม่ค่อยมีใครพิสูจน์แต่ตรงอื่นทำกันเยอะแยะเลยสร้างวัดสร้างว่าทำบุญกฐินผ้าป่าบวชลูกบวชหลานเอาเงินไปใช้อันนั้นเอาเงินมาใช้เรื่องนี้ลองดูแต่ไม่ค่อยได้ใช้มากมันใช้เรื่องการเจริญสติเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องใช้เลยก็ได้เอาตรงนี้กันสร้างตรงนี้กันให้วิธีใดที่เราจะมีความรู้สึกตัวขนขวายสักหน่อยลองดูแล้วชีวิตของเราจริงๆก็เพื่อการนี่โดยตรงตรงจริงๆความหลงไม่ใช่ตรงหรอกความหลงมันไม่ใช่เรื่องตรงต่อกายต่อใจความรู้สึกตัวนี้เป็นเรื่องตรงต่อกายต่อใจแล้วก็ได้ความชอบเกิดขึ้นทันทีได้ประโยชน์ทันทีเป็นคุณทันทีความรู้สึกตัวทันตาอะยัมพะทันตามันจะรู้น้อยหรือรู้มากแล้วแต่การกระทำของเราก็ทำเรื่องนี้ให้สุดที่มือลองดูที่สุดกันดูจะไปทิ้งขว้างไปอยู่ไหนก็ให้มีสติอยู่ที่บ้านอยู่ที่ลุ่มอยู่ที่ดอนก็ให้มีสติให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเกิดวงจรหลายอย่างที่เกิดความดีที่เกิดความดีมาเป็นพวงพวงเกิดจากความรู้สึกตัวเกิดจากเรากระทำเนี่ยเป็นอานิสงส์มากได้ประโยชน์ได้พึ่งพาอาศัยนอนหลับตื่นเที่ยงคืนนอนไม่หลับกินไม่ได้อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเราต้องอาศัยตรงนี้แล้วความทุกข์ความพัดผ่าความเสียอกเสียใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นการพัดผ่าจากของรักของชอบใจมันจะเกิดขึ้นแน่นอนความเกิดแก่เจ็บตายจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องมีหลักตรงนี้เป็นตัวเฉลยเฉลยไว้ก่อนเฉลยไว้ก่อนรู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าแล้วมันก็ทำให้เรารู้แล้วเราก็เฉลยได้แล้วความเกิดก็ทำได้แล้วความแก่ก็ทำได้แล้วความเจ็บก็ทำได้แล้วความตายก็ทำได้แล้วความไม่เที่ยงก็เห็นแล้วความเป็นทุกข์ก็เห็นแล้วความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นแล้วความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เห็นแล้วความคับแค้นใจก็เห็นแล้วการทับทากจากของรักของชอบใจก็เห็นแล้วลุยเกลี้ยงไปเลยไม่มีเบื้องหน้าเสียงเราเนี่ยเอาไว้หลังแล้วเนี่ยเอาไว้หลังแล้วหลวงพ่อได้รับโทรศัพท์เขากลัวเขากลัวเจ็บกลัวจะทำไม่เป็นกลัวจะไปตกนรกเขาทำยังไงหลวงพ่อหนูกลัวมากกลัวเจ็บกลัวเวลาที่จะตายทำไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วก็ยังไม่มาถึงก็กลัวแล้วบางคนความตายยังไม่มาถึงก็กลัวไว้แล้วความเจ็บยังมาไม่ถึงก็กลัวไปแล้วมันถึงขนาดนั้นแล้วนะคนเราจะยังไงจะทำยังไงต้องวันนี้ไม่ใช่อนาคตเป็นปัจจุบันต ฏิบัติธรรมมันเป็นปัจจุบันมันเฉลยไปเรื่อยๆมันเฉลยไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อก็เคยไปช่วยคนป่วยแต่ว่าสมัยนั้นไปอบรมอยู่อำเภอลำดวนสุรินทร์ให้คนป่วยเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลเราก็รู้ว่าหลวงพ่ออยู่ที่นั่นให้หลวงพ่อมาดูหน่อยทำใจไม่เป็นทำใจไม่เป็นทำใจไม่ถูกลืมเสียแล้วที่หลวงพ่อสอนนอนอยู่บนเตียงพ่อก็ปล่อยเขาลดผ่าไปก็ไปบอกคำเดียวไม่ต้องไปทำอะไรอยู่เฉยเขาบอกว่าหนูทำใจไม่เป็นลืมมันลืมมันลืมทำใจไม่เป็นจะทำยังไงจะทำยังไงเขาบอกไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกก็พอแล้วอยู่ตรงนี้นะเขาก็งึกหัวก็ยอมรับเพราะว่าทำสบายไม่ดิ้นไม่หล่นเลยนี่ต้องทำให้มันเป็นปฏิบัติธรรมทำให้มันเป็นไม่ใช่ให้มันรู้เป็นการกระทำลงไปที่กายที่ใจของเราความเห็นให้ถูกต้องยอดสุดยอดคือทำความเห็นให้ถูกต้องจะคิดเห็นอะไรก็ถูกต้องจะพูดก็ถูกต้องจะทำก็ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นรุ่นอรุณของชีวิตปัญญามาก่อนปั๊บทันทีความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นตัวปัญญากำเนิดของปัญญาความรู้สึกตัวนี่ไปกลัวเลยไม่มีเรื่องน่ากลัวถ้าเราไม่รู้โอ้ยมีแต่ภัยมีแต่ภัยวาตภัยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความพัดพาจากของรักของเราเสียอกเสียใจหลายชีวิตเสียอกเสียใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันนั่นการพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์เปลี่ยนไม่ได้เลยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยความทุกข์เกี่ยวข้องกับมันเมื่อไหร่ต้องยอมตลอดพบตลอดชาติเลยสู้สักหน่อยมันจะทุกข์จริงๆเลยนะลองดูใช่มันจะเป็นยังไงที่คิดไหลลองดูสร้างนะทำจะไหนการทำเราถูกความทุกข์เราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะเป็นปรากฏชัดแจ้งเราได้พุทธิสารันตังสมาสมุทังเราตรวจเมื่อกี้เนี่ยบทที่ต่อพระพุทธเจ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้าเราตามรอยพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนยังไงเอกมโหวิสุทธิยาสติปัฏฐานเออสติปัฏฐานสุดมีกายมีสติอยู่กับกายกายเราก็มีเราสร้างลงไปตรงไหนรู้เอาไว้นะจำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้ไม่ทำก็จำเอาไว้รู้ไว้ไม่ใช่บาปแบกหามอาจจะเป็นประโยชน์นะ